جازلہ بالتی ہی آسن. حاشیے کا نسخہ ہے پا ازید و بزاج میں، اسی طرح سے پابسی کے نسخے میں واقع ہوا یہ ذات تسبیح ہے. اريد برا کا ازید و حصہ بن گئے چلی امام بخاری نے اس ترجمہ کی بات سے مسئلہ اجماع کو بیان فرمایا ہے. اجماع کے معنی ہے اتفاق، اور اصطلاح اہل اصول میں اجماع کہ کس کا اجماع مراد ہے، جمہور علماء فرماتے ہیں مجتہدین عصر کا اتفاق مراد ہے. آیا ایک دو مجتہدین کے اختلاف سے اجماع پر اثر پڑے گا؟ ابن جریر طبری وغیرہ بات علماء کی رائے ہے کہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن اکثر حضرات کہتے ہیں کسی ایک مجتہد کے مخالفت سے اجماع متاثر ہو جائے گا. داود ظاہری اور امام احمد کی روایت یہ کہتے ہیں کہ اجماع صحابہ کا معتبر. نمبر تین، امام مالک اہل مدینہ کا اجماع معتبر مانتے ہیں، اور میں پہلے علامہ کرمانی پر کی بات مقرر کر آیا، وہ کہتے ہیں بخاری کا ترجمہ یعنی نبی جو ترجمہ آیا اس بات کی طرف مشعر ہے کہ ان کے یہاں حرمین کا اجماع معتبر ہے. اہل سنت والجماعت اجماع کی حقیقت کے قائل ہیں، لیکن نظام اور فرقہ امامیہ اور بعض خوارج اجماع کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اجماع کے ثبوت کی کوئی دلیل نہیں، اور اگر اجماع ثابت ہو تو وہ حجت نہیں ہے بلکہ مستند الاجماع حجت ہے اگر واضح ہو جائے. بعض امامیہ کہتے ہیں حجت امام کا قول ہے. اہل سنت والجماعت سارے کے سارے اجماع کی حقیقت پر متفق ہیں، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سے اس کی دلیل پیش کی، آیت کریمہ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ مُقَمْ سَلَّكَ تَمُنْ شُهَدَا عَلَى النَّاسِ، تم کو ہم نے امت وسط بنایا. وسط عادل کے معنی ہے، اور عادل کا قول دوسروں کے مقابل میں حجت ہوتا ہے. تو معنی یہ کہ امت عادلہ کی بات اگر اتفاق رائے سے ہو تو دوسروں کے مقابل میں حجت ہوگی. یہی ہے اجماع کا حجت ہونا. امام شافعی نے اجماع کی حجیت پر آیت کریمہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین سے استدلال فرمایا، اور کہتے ہیں سبیل المؤمنین اتباع ہی اجماع کا اتباع. بحقی نے منخل بھی نقل کیا ہے، ایک آدمی امام شافعی کے پاس آیا اور کہنے لگا بتائیے امت کو اتفاق حجت ہے؟ امام شافعی نے فرمایا ہاں حجت ہے. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ اور امام شافعی کو تین دن کی مہلت دی. تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے تین دن میں یوم تین تین بار قرآن پڑھا، اور اس کے بعد یہی آیت مذکورہ پیش فرمائی اور فرمایا اس آیت شریفہ میں آگ سے جلانے کا حکم دیا گیا ہے مومنین کی مخالفت. افعال پر کر. اتنی بڑی وعید اسی وقت ہو سکتی ہے جب مومنین کی بات کا معنی فرض ہو. حافظ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ حجیت اجماع پر یہ دونوں مذکورات پیش فرمائی. فخر الدین رازی نے تیسری آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس سے استدلال فرمایا ہے, اور اسی کے ساتھ مولانا نے حجیت اجماع پر کئی دلیلیں پیش فرمائی ہیں, جن میں ایک دلیل تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس کو آپ پہلے پڑھائے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لزوم جماعت کا امر فرمایا تھا, تلزم جماعت المسلمین, جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی لزوم جماعت مسلمین کا ذکر وارد ہوا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث تخریج فرمائی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اور اس سلسلے میں ایک حدیث اور بھی نقل کی جاتی ہے, لا تجتمع امتی الضلالہ. امام حاکم نے اس کو نو طریقوں سے نقل کیا ہے, لیکن یہ حدیث محدثین کے یہاں پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے. اس کی اسانید کلام ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. وبه قال حدثني سعد بن منصور قال حدثنا محمد قال شفاء حدثنا مصالح بن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بن رحمه يوم القيامه فيقال له هل بلغت فيقول يا ربي فتسالكم مصروفا هل بلغكم فيقول ما جاءنا من نذير فيقال لهم شهودك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجاء بكم فتشهدون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم امه وسطا قال ادنى لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وعن جابر بن عمرو قال اخبرنا ما نشهد بصاحب النبي سيدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ربي هذا وبالاسناء الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض اذا اشتاق العاقل الى الحاكم فاخطا خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود. اذا اشتاق العامل ام الحاكم فاخطا خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود. جو کسی شہر کا حاکم ہے, جیسا حدیث باب میں وارد سواد ابن عزیہ نے اجتہاد کیا اور ردی امور دے کر اچھے تمہیں خرید لیے, ایک سا دیا دو سا دیا ایک سا دیا, حضور نے اس پر نکیل کی. اویل حاکم الحاکم حد ہے عامل پر اور اس سے مراد قاضی. فاخطا خلاف الرسول اس نے رسول کے خلاف سے خطا کی. اس پر اشکال یہ ہے کہ اگر رسول کی مخالفت سے خطا ہو جائے تو عین ثواب ہے. جس چیز سے آدمی خطا کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے, خلاف رسول سے خطا ہوئی تو گویا اس کو چھوڑ دیا, اور جو خلاف رسول کو چھوڑے گا وہ رسول کا اتباع کرے گا. حالانکہ مصنف کی یہ مراد اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ایک عبارت ایک لفظ میں فاخطا فقال خلاف الرسول من غیر علم فحکمہ مردود. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں اگر عالم کا حاکم کا اشتہار حدیث کے خلاف ہو تو مردود ہے. امام بخاری نے کتاب الاحکام میں ایک ترجمہ منعقد کیا اذا قضى الحاكم بجور او خلاف اهل العلم فهو مردود. حافظ ابن حجر اسقلانی نے دونوں تراجم میں یہ فرق بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ گزشتہ کا مقصد مخالفت اجماع کے مردود ہونے کو بیان کرنا اور اس ترجمے کا مقصد مخالفت الرسول کے مردود ہونے کو بیان کرنا. دیکھنے میں آپ یہ تقریر بڑی عمدہ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ تقریر محل غور ہے. وہ کتاب الاعتصام ہے, کتاب الاحکام تھی اور یہ کتاب الاعتصام ہے. وہاں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ترجمہ منعقد فرمایا تھا اس میں صرف علماء کی مخالفت ہی کا ذکر نہیں تھا. یہ کہا تو اذا قضا بجوری اور خلاف اہل علم فہو رد. حاکم کا فیصلہ اگر ظلم پر مبنی ہو یا علماء کے خلاف ہو تو رد. دو باتیں ذکر کی تھی, ایک علماء کے خلاف فیصلہ اور دوسرے جور پر مبنی فیصلہ. جور پر مبنی وہی فیصلہ ہوگا جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگا. اور یہاں جو مصنف نے ترجمہ منعقد فرمایا ہے یہ کتاب کے احتسام کی مناسبت سے ذکر فرمایا ہے. یہاں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی حاکم و عالم کا اجتہاد حدیث کے خلاف معتبر نہیں. ہمارے حضرت شیخ کہتے ہیں امام بخاری نے اس ترجمے سے بتایا کہ المجتہد قد یخطئ وقد یصیب. مجتہد کو کبھی خطا واقع ہو جاتی ہے اور کبھی وہ مصیب ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہی مذہب مزنی نے امام شافعی سے, قرافی نے امام مالک سے, صاحب ہدایہ نے امام ابو حنیفہ سے اور ابن بدران نے امام احمد رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا. اور ان چاروں ائمہ سے اس کے بھی مقابل دوسرا قول منقول ہے, کل مجتہد مصیب. اور عبید اللہ بن حسن عنبری اور دارو ظاہری نے تو بہت تعمیم کر دی. جمہور علماء فرماتے ہیں کل مجتہد مصیب صرف مسائل فرعیہ سے تعلق رکھتا ہے, مسائل اصولیہ میں مصیب ایک ہوگا, سارے مصیب نہیں ہو سکتے ہیں. داؤد ظاہری اور عبید اللہ بن حسن عنبری کہتے ہیں مسائل اصولیہ میں بھی سارے لوگ مصیب. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر ان لوگوں نے اہل اسلام کو مراد لیا ہے, کہتا ہوں اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. عبید اللہ بن حسن عنبری کے جو اقوال ناقلین نقل کرتے ہیں اس سلسلے میں تصریح کا مقام رکھتے ہیں. چلیے وبه قال النبي صلى الله عليه وسلم انا من امر الله تعالى امرنا فهو رد. وبه قال حدثنا اسماعيل اخي سليمان عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عبد الله سمع سهيل بن مسيب يحدث عن ابي سعيد الخدري وابا هريره رضي الله تعالى عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عطاء بن امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب رجل الحاكم اذا اجتهد ما صاب وقتا. امام بخاري نے جو یہ بتا دیا کہ مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے اور اس ہر مجتہد کا ہر اتحاد صحیح ہونا لازم نہیں, تو اب یہ بتاتے ہیں کہ مجتہد بہرحال معذور ہے, مصیب ہو یا مفتی. مصیب کو دو اجر ملے گا, ایک اتحاد کو دوسرے ثابت کا, اور مفتی کو ایک اجر ملے گا وہ ہے اتحاد کا اجر. یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. علامہ ابن حمان نے بعض علماء سے نقل کیا ہے لا اجر ولا اسم, نہ گناہ ہوگا نہ ثواب ہوگا. یہ قول خطابی سے نقل کیا جاتا ہے. میرے دل میں ابھی ابھی ایک بات آئی, وہ یہ کہ لا اجر والا اسم کا تعلق خطا سے, اجتہاد میں جو خطا واقع ہوگی اس پر نازل ہوگا نہ گناہ ہوگا. لیکن نفس اجتہاد ایک عمل ہے, آدمی پوری کوشش کر رہا ہے تو اس پر تو اجر ملے گا ہی. خلاصہ یہ ہے کہ ہے ترتیب مقدمات, اس میں تو عالم اپنی ذہن و فکر کو استعمال کرتا ہے, پوری کوشش کرتا ہے, اور ایک ہے مقدمات سے نتیجے پر پہنچ جانا. اگر ترتیب مقدمات میں کہیں غلطی ہو گئی اور اس کی وجہ سے نتیجہ غلط ہو گیا تو اس غلط نتیجے پر تو اجر و ثواب ہے نہیں, اور نہ ہی مؤاخذہ و عقاب ہے. اجر و ثواب تو اس لیے نہیں کہ غلط ہے اور غلط پر اجر و ثواب نہیں ہوتا, اور مؤاخذہ و عقاب اس لیے نہیں کہ مجتہد نے اپنی طرف سے ثواب کی تحصیل کی پوری کوشش کی ہے, دید و دانستہ اس نے غلطی کی, اور گناہ ہوتا ہے دید و دانستہ غلطی کرنے پر. تو یہ گفتگو نتیجے سے تعلق رکھتی ہے, اور ایک ہے نتیجے کا راستہ, نتیجے کے راستے کے اختیار کرنے میں مجتہد نے جو کوشش کی ہے, اپنے ذہن و فکر کو جولانی دی ہے, وہ تو اس کا ایک عمل ہے اور نیت حسنہ کی بنیاد پر ہوا ہے. لہذا اس عمل پر تو اجر ہوگا, لیکن نتیجے پر نہ اجر ہے نہ اسم ہے. اس تقریر کے بعد اس فریق ثانی کا قول فریق اول کے قول کے بالکل مطابق ہو گیا, اور یہ واضح ہو گیا کہ جن لوگوں نے لا اجر والا اسم کہا ہے ان کا قول حدیث کے مخالف نہیں, اور بھلائی امام خطابی جیسا آدمی اس طرح کی بات کہہ دے جو سراسر حدیث کے خلاف ہو وہ کیسے ممکن ہے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى التَّوْفِيقِ وَالتَّأْيِيدِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. چلیے یہ بات ان کو لکھ کر دو, اتنے دن سے ہم بیان کرتے ہیں کبھی یہ نقد نہیں بنائے. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والمكي قال حدثنا حيوه بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن العلي بن محمد بن ابراهيم بن الحارث البصري. عادل سوچ رہا ہے کیا بیان کیا. ایک بڑی درسگاہ کا قصہ ہے, کئی سال پہلے وہاں سے صاحب آئے اور ایک لڑکے کا جملہ نقل کیا, سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے کہاں کی تقریر کر دو. تو ناقل جو تھا بہت سمجھدار تھا, کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکا اتنا پاگل ہے اسے کچھ خبر نہیں ہے, بس اپنا ایسے ہی ہاتھ رہا ہے. تو شیخ عادل جو ہیں بالکل پاگل ہیں, یعنی ان کے پاؤں میں مٹی لگی ہوئی مٹی نے باندھ رکھتا ہے, اور یہ سوچ رہا ہے کیا تقریر کر رہے ہیں, جب انہیں محنت سے نور الانوار نہیں پڑی ہے تو اس پاگل کو کیا پتا چلے گا. چلیے اب اس کو سو سو رہا کیا نور الانوار پھر سے پڑھنا چاہیے, اور کیا پاگل پھر سے پڑھ. چلیے کہ آپ نے کہہ بات پر بچوں میں کچھ سو کے پڑھ, میں بیمار تھا استاد سے کہہ دیا تھا سبق میں حاضری دوں گا, باقی میں کتاب نہ مطالعہ کروں گا نہ مفتہ دیکھوں گا اور نہ کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے فرما دیا ایسے ہی حاضر ہو جاؤ. کہ امتحان میں کیا ہوا, بس وہی مولویوں کا گڑ گڑانا اللہ کے سامنے بہت گڑ گڑایا. میں نے کہا اللہ تو مدد فرمائی ہو, اور اس کے میں نے کچھ اپنا اور آپ دیکھ لیے گھر سے وہاں سے وہاں سے, اور مجھے اب تک یاد ہے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں, تین ہی ساتھی تھے پرچہ لکھنے کے لیے, تو وہ ممتحن صاحبان منتظر تھے, اور میں ظہر دیر سے میں نے پڑھی تھی, ایک بجانے کا پانچ ہاتھ تک چڑھا ہوا تھا، ایک نیچے لٹکا ہوا تھا، آ رہا تھا، لوگ دیکھ کے ہنسنے لگے۔ پھر مولا تعالی نے میرے قلم میں طاقت عطا فرمائی، رہنمائی فرمائی، اپنی طرف سے توفیق عطا فرمائی، لکھنا شروع کیا۔ بس جیسا میں تھا ویسے مجھے نمبر ملا۔ مدد کریو اللہ میاں، بس اللہ میاں اللہ میاں کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ دعا بہت کرتا تھا، اب بھی سبق پڑھاتا ہوں دعا کو۔ ابھی جو چھوڑ کے چلا گیا تھا نا پانچ منٹ پہلے، میں نے سمجھ لیا میرا دماغ کام نہیں کرے گا، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں گنجائی تفصیل ہے، اور میں اس کو بولوں گا تو پتہ نہیں کیا بول دوں گا، تھک گیا تو سر دکھا۔ تم خود ہی دیکھ لو، اگر دو دن نہ سو تو تمہاری کیا حالت ہوگی، اور اس کے ساتھ تمہارے سر پر اگر جوتے بجائے جائیں تو۔ اب عادل ہے اگر اس کو دو دن نیند نہ آئے، اور اس کے سر پر ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک چھ سات جوتے رسید کرے۔ یہی قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والمكي، قال حدثنا ايوب بن شهاب، قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهادي۔ کیا بات کر، مطلب بچے تھوڑا نور انوار وغیرہ واقعی پڑھنے کی کتاب، یہ جو جلدی جلدی جلدی بولتے جائیں مختصر مختصر، اور ان کے ذہنوں میں بات آتی جائے۔ عادل کہتا ہے کیا سمجھتا ہوں، گمشم رہتا ہوں، سب چیز ذہن میں آتی رہتی ہے، اس کو خانہ ذہن میں محفوظ رکھتا ہوں، ضرورت کے وقت ایسی چیز نکالوں گا تب پتہ چلے گا، میرے معلومات کو لوگ جانتے نہیں ہیں۔ چلیے، سر جھکائے ہوئے توازو کی وجہ سے ہے نا، ہاں چلیے، کہتا کہہ دیجیے، دو دن تین دن اور بات رہ گئی، چلیے، ہاں تین دن کی تو اور بات رہ گئی، جلدی کرو۔ وبه قال حدثنا سلمان يزيد المقري والمكي، قال حدثنا حيوة بن شريح، قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن مسلم بن سعيد عن قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجران، قال فحدثت هذا الحديث ابا بكر بن محمد بن عبد بن حسن، فقال هكذا حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن ابي هريره، وقال عبد العزيز بن المطلب وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت واحدة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام۔ استلمت الباب کی غرض میں اختلاف ہو رہا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ علامہ ابن بطال اور اسی طرح ان کے اتباع میں بہت سے شراح نے لکھا کہ امام بخاری نے اس سے خوارج روافض پر رکھ دیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکام ظاہر و متواتر تھے، اس لیے غیر متواتر چیز پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر دو، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس لیے اس سے مسئلے تقلید صحابی پر روشنی ڈالی ہے، یعنی صحابی کا قول معتبر ہے، یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی فی القدیم، امام احمد بن حنبل اور امام مالک قول صحابی کو حجت مانتے ہیں، یہی امام شافعی کا ایک قول جدید بھی ہے۔ امام شافعی کا ایک قول جدید یہ ہے کہ صحابی کا قول حجت نہیں، اور بعض حنفیہ ابو الحسن کرخی کی رائے یہ ہے کہ اگر صحابی کا قول مدرک بالرائے ہو تو حجت نہیں ہے، اور غیر مدرک بالرائے ہو تو حجت ہے۔ ان اقوال میں پہلا ہی قول راجح ہے، اس لیے کہ صحابہ تو قرون مفضلہ کے لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفضیل فرمائی ہے، پھر جب ان کا بعد والوں سے تقابل ہوگا تو یقینی بات ہے ان کا قول حق بھی تقدیم ہوگا. نمبر تین، حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اس سے امام بخاری نے ان لوگوں پر رد کیا جو یہ کہتے ہیں کہ صحابی کبیر کا عمل دوسرے کی روایت پر مقدم ہے. حاصل تردید یہ ہے اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں اگر صحابی کبیر کے پاس اقوا دلیل نہ ہوتی تو وہ حدیث کی مخالفت کیسے کرتے. بخاری کہتے ہیں تمہارا ایک قول صحیح نہیں، صحابہ حضور کے وقت بعض وقت ہوتے تھے بعض وقت نہیں، بعض چیزوں کا علم ہوتا تو بعض نہیں، اس لیے اگر صحابی کو حدیث مرفوع کا علم نہیں ہوا اور لا علمی میں انہوں نے حدیث کے خلاف کچھ کہہ دیا تو اس کا کیا اعتبار ہے. میں کہتا ہوں اسی سے امام بخاری نے اس سے ان مقلدین پر رد کیا ہے جو اپنے امام کے قول کو حدیث مرفوع کے مقابل میں ترجیح دیتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ساری اخبار ہمارے امام کو پہنچ گئی ہیں، انہوں نے بے دلیل بات نہیں کہی. بخاری کہتے ہیں جب صحابہ کو بعض حدیث کا علم ہوتا تھا بعض کا نہیں، تو بعض کے علماء کے بارے میں یہ بات کیوں ممکن نہیں. اس کے بعد بھائی میرے ذہن میں آتا ہے کہ ابن بطال نے جو غرض بیان کی ہے وہی راجے ہے اور امام بخاری نے اصلاً ان لوگوں پر رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکام ظاہر و متواتر تھے. بخاری کہتے ہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے، صحابہ سے بہت سی چیزیں نفی رہ جاتی تھیں اور جب حضور کے سارے احکام ظاہر متواتر نہ ہوئے صحابہ سے نفی ہو سکتے ہیں تو بعد کے علماء سے بھی نفی ہو سکتے ہیں، لہذا نہ صحابی کبیر کے قول کو حدیث مرفوع پر مقدم کیا جا سکتا ہے نہ کسی عالم کے بیان کو کسی حدیث کے مقابل میں ترجیح دی جا سکتی ہے یہ کہہ کر کہ ہمارے امام کو ہر قول پہنچ گیا ہے. چلیے يقول اخبرني ابو هو الذي باع قبل حق ما رضيت شيئا سميته منه وبلسان الامر المؤمنين ابي عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من راى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم وحجه لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. باب من راى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. امام بخاری رضی اللہ عنہ کی غرض یہ ہے، ان غرض میں اختلاف ہے. شراح کرام علامہ عین وغیرہ فرماتے ہیں اور حافظ کے کلام میں بھی موجود ہے کہ حضور کی تقریر حجت ہے اور بات کسی انسان کی کہے چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو حجت نہیں ہے. دیکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھائی انم السائل الدجال کہ ابن سیاد دجال تو محمد ابن منقدر نے ان کے قسم کھانے پر سکوت نہیں کیا. فرماتا دیکھو باللہ تم اس بات پر قسم کھائے قال انی سمعت عمر یحدث علی ذلک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ينكر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عمر کو حضور کے سامنے اس طرح قسم کھا کر کہتے ہوئے سنا تو حضور نے نکیر نہیں کی. دیکھو اگر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلف پر تابعی نے اعتبار نہیں کیا بلکہ سوال کیا تو صحابی کو یہ بتانا پڑا کہ حضور کے سامنے اس طرح سے عمر نے قسم کھائی اور آپ نے نکیر نہیں کی. یہاں پہنچ کر تابعی نے سکوت کر لیا. معلوم ہوا حضور کا کبھی نکیر نہ کرنا, حضور کا نکیر نہ کرنا اور آپ کا ترک نکیر, یہ حجت ہے. اس لیے کہ حضور کی حدیث آپ کے اقوال و افعال اور ترک نکیر آپ کے افعال میں سے ہے. کسی چیز پر آپ کا سکوت کر لینا یہ کھیل ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمۃ الباب سے اجماع سکوتی کی طرف اشارہ کیا. اجماع سکوتی کا مطلب یہ کہ ایک مجتہد نے ایک بات کہی, باقی علماء نے اس پر نفیاً و اثباتاً کچھ نہیں کہا, خاموشی اختیار کر لی. یہ خاموشی اختیار کر لینا آیا حجت ہے اور یہ اجماع کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ اجماع ہے اور حجت ہے, یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے. لیکن عیسیٰ بن عوام, حنفی, داؤد ظاہری اور اکثر مالکیہ اور اکثر شافعیہ اس کو اجماع مانتے. شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ینسب الی ساکت القول, کسی ساکت کی طرف کوئی قول منسوخ نہیں کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جس نے سکوت کیا ہو اس کے سکوت کا مبنا عدم العلم ہو, عدم التحقیق ہو. جب کسی کو کوئی بات معلوم نہیں یا معلوم ہے لیکن تحقیق نہیں تو وہ ایسے مقام میں کیا بول سکتا ہے. لیکن محققین شافعیہ فرماتے ہیں اجماع سکوتی اجماع بھی ہے اور حجت بھی ہے, لیکن حجت ظنیہ ہے, حجت قطعیہ اجماع سکوتی نہیں ہے. اور امام شافعی نے جو فرمایا ہے لا ینسب الی قول الی ساکت قول, وہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ قطعی اجماع نہیں ہے. بہرحال اگر یہ بات ہے تو امام بخاری رضی اللہ عنہ اجماع سکوتی کو حجت نہیں مانتے. اسی لیے کہتے ہیں حضور کی طرف سے اگر ترک نکیر پائی جائے تو حجت ہے اور کسی غیر کی طرف سے ترک نکیر پائی جائے تو وہ حجت نہیں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه بن سعد بن ابراهيم عن محمد بن المنكدر قال رايت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحلف بالله ان كان سعيد الدجال قلت له احلف بالله قال اني سمعت ما يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث پوری صحیح بخاری میں یہی آئی ہے اور بس. اس میں ابن سیاد کے دجال ہونے کا تذکرہ, ابن سیاد کے سلسلے کی احادیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً اس کے بارے میں شبہ اور تردد تھا کہ یہ کہیں دجال اکبر تو نہیں ہے, اسی لیے آپ تحقیق حال کے لیے تشریف لے گئے تھے. اور جب حضرت عمر نے اس کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا یقن ہو افلن تسلط علیہ, اگر یہ وہی ہے تو تم اس پر قابو نہیں پا سکو گے, اس لیے کہ اس کا خروج ضرور تو مقدر ہو چکا ہے. لیکن دیگر احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابن سیاد اور ہے اور دجال اکبر اور ہے، دجال اکبر آخر زمانے میں ظاہر ہوگا، واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. لغت میں ارشاد اور کام سمیت رحمت اللہ علیہ بات یہ ہے کہ بات سے کسی مقصود کی طرف ذہن منتقل ہو جائے اور وہ بات عبارت نہ ہو جس سے ذہن منتقل ہوتا ہو. اب یہ سمجھیے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں آج وقت بعد احکام منصوص نہیں ہوتے لیکن وہ دلائل سے اخذ ہوتے ہیں, سمجھ میں آتے ہیں. وہ وہاں الفاظ صریح نہ ہو, اس کے بعد دلائل سے وہ کیسے سمجھ میں آتے ہیں, اس کی مختلف شکلیں. کرے کسی نص عام سے کسی امر خاص کا حکم کر لینا, ظاہر بات ہے کہ نص عام بالتنصیص اس امر خاص پر مشتمل نہیں, الفاظ عام نسن اس کو اپنے اندر نہیں لیے. ہاں اس کے عموم میں وہ چیز آ جاتی ہے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا الا هذه الآية الجامعة الفاضلة فمن يعمل مثقال ذرة خير. ذرہ برابر دیکھو بچے خونی تکلیف کی بہت ہوتی ہے, جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بدلہ ملے گا, اور ظاہر ہے کسی کو بیمار سواری کے لیے یا سامان لادنے کے لیے اگر دے دیا جائے تو یہ نیکی ہے. آیت شریفہ میں ہمارے کوئی تصریح نہیں, آیت کے کسی لفظ سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, لیکن اس کی اہمیت کا لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے, اگر واقف کار سمجھدار انسان ہو اگر ہاں بھائی ثواب ملے, دیکھو نا پرانے پاک میں پانی آپ نے کچھ فال کر رکھی خیر نہیں ملا اور حمار دے دینا تاکہ دوسرا اس پر سواری کرے یا اس پر اپنا سامان لا دے, یہ خیر کا کام ہے.